Toyota Aygo. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 7 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Wróciły tymczasowe kontrole na granicach. Dotyczą wjazdu do Polski z Niemiec i Litwy. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości obawiają się korków. Ja marzę i myślę, że większość mieszkańców o tym, żebyśmy wrócili do normalności, czyli do Schengen. 3 dni po pożarze pierwsi pogorzelcy z Ząbek mogli wejść na chwilę do swoich mieszkań. O północy ruszyły kontrole na polskich granicach z Niemcami i Litwą. Ich wprowadzenie związane jest m.in. z rosnącą presją migracyjną, tak przekonują rządzący. Jak mówił podczas konferencji prasowej o północy szef MSWiA Tomasz Siemoniak, kontrole mają charakter wyrywkowy i nie powinny utrudniać poruszania się obywatelom Polski ani pozostałych krajów Unii Europejskiej. Celem tych kontroli jest walka z nielegalną migracją, walka z przestępczością przemytu ludzi. One nie są nakierowane przeciwko obywatelom Polski czy obywatelom państw Unii Europejskiej. Będziemy się starali, aby prowadząc te kontrole, strzegąc bezpieczeństwa, w jak najmniejszym stopniu utrudnić życie, zwłaszcza tym, którzy bardzo często tę granicę przekraczają. W Zgorzelcu, który z niemieckim Görlitz łączy tylko jeden most, mieszkańcy obawiają się paraliżu komunikacyjnego. Zwracają uwagę, że już dotychczas sytuację utrudniały kontrole prowadzone po stronie niemieckiej. My mieszkamy tutaj od lat, jakby to było jedno miasto, a od momentu tych kontroli jest po prostu gorzej. Pan przekracza regularnie? Codziennie jeżdżę, mało odbieram z przedszkola, także wyjeżdżając praktycznie poniedziałek, wtorek stoję już rano o 5 w korku, wyjeżdżając też w korku. Jeżeli kontrolę nie tutaj, tak naprawdę to na wschodniej granicy. Tam trzeba było ją uszczelnić. Zgorzelec i Görlitz tworzą jeden organizm. Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Bardzo się boję korków. Ja marzę i myślę, że większość mieszkańców o tym, żebyśmy wrócili do normalności, czyli do Schengen i do braku kontroli granic z jednej i z drugiej strony. Kontrole graniczne potrwają co najmniej miesiąc, a kilka minut po wprowadzeniu kontroli Straż Graniczna poinformowała, że na granicy z Litwą zatrzymano obywatela Estonii, przewożącego 4 nielegalnych migrantów, prawdopodobnie obywateli Afganistanu. Pierwsi mieszkańcy spalonego bloku w podwarszawskich Ząbkach mogli wczoraj na chwilę wejść do swoich mieszkań i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Kiedy wybuchł pożar, w nocy w czwartek wybiegli z domu bez niczego. Lokatorzy dotkniętych pożarem mieszkań na wyższych kondygnacjach muszą zaczekać jeszcze na ich zabezpieczenie, mówi sierżant sztabowy Paweł Chmura. Jeżeli będzie tam bezpiecznie, dopiero wtedy my, policja, prokuratura, będziemy mogli tam wejść, dalej przeprowadzać swoje czynności procesowe. Po ich zakończeniu będą mieli mieszkańcy możliwość wejścia po resztę rzeczy. Wówczas, kiedy my zakończymy swoje czynności procesowe, oddamy budynek, oddamy ten teren zarządcy terenu. Kolejność wejścia ustalana jest według jednej oficjalnej listy. W czwartek wieczorem ogień objął poddasze 3 połączonych ze sobą budynków mieszkalnych. Niemal całkowicie zniszczone zostały lokale znajdujące się na 4. i 5. kondygnacji. Trzeba było ewakuować około 500 osób. Lekarz z Łodzi usłyszał 215 zarzutów za wystawianie fałszywych recept, w tym na substancje psychoaktywne. Wystawił 271 recept w formie elektronicznej i udostępnił kody do ich realizacji kilkudziesięciu osobom, do tego nieuprawnionym, mówi podkomisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali osoby, na które wystawione były recepty. Wiele z tych osób zaprzeczało, aby kiedykolwiek byli pacjentami medyka, nawet w formie teleporady. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ogłaszał się również na różnych portalach, oferując możliwość udzielenia teleporad, w trakcie których wielokrotnie wystawiał zwolnienia lekarskie. Prokuratura wydała decyzję o zatrzymaniu lekarza, grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności. PCK wycofuje część kontenerów na odzież. Polski Czerwony Krzyż dzięki zbiórkom do specjalnych kontenerów ratuje rocznie przeszło 64 tysiące ton tekstyliów, które mogą otrzymać drugie życie. Odzyskiwane są obuwie, odzież czy tekstylia domowe. Niestety do kontenerów zaczęły trafiać również inne odpady, mówi dyrektor Regionalnego Oddziału PCK Maciej Budka. jak odpady komunalne, zwierzęta martwe, jakieś oleje, smary, gdzie jedna osoba wyrzucając takie coś potrafi zniszczyć całą zawartość kontenera. Były to przypadki pojedyncze, natomiast po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących frakcji odpadów tekstylnych, te odpady zamiast trafiać w miejsce wyznaczone przez gminy, zaczęły trafiać do naszych kontenerów, czyli odzież i inne tekstylie, które nie nadają się już do użytku. A koszty utylizacji spadają na PCK. W lubelskim oddziale dawniej w skali roku utylizowano do 20 ton nie nadających się do niczego ubrań, obecnie to około 100 ton. PCK ma w Polsce ponad 28 tysięcy kontenerów. Klimat. Dramatyczna susza w całym kraju. Wisła na wskaźniku przy warszawskich bulwarach ma 13 cm. To rekord, od kiedy prowadzone są pomiary. W sumie w Polsce obowiązuje blisko 70 alertów związanych z suszą hydrologiczną. Dziś z kolei pojawiły się ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi w związku z prognozowanymi opadami deszczu. Dotyczą województwa łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalne dni powoli się kończą. Dziś jeszcze miejscami będzie gorąco, ale alerty związane z upałami zastępujemy burzowymi. Popada i to solidnie w różnych rejonach. Zaczyna się na Dolnym Śląsku już teraz. Około południa ulewy w centrum, później także na południowym wschodzie, a wieczorem na zachodzie kraju. No i może także zagrzmieć. A temperatura będzie się zmieniać wraz z przechodzeniem tego frontu deszczowo-burzowego. Maksymalnie dziś 22 stopnie na zachodzie, około 24 w centrum, przed deszczem. A najcieplej będzie w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, bo tam jeszcze miejscami powyżej 30 stopni. Uwaga na te ulewne deszcze, wody może nagle spaść naprawdę dużo. Na osłodę proponuję czekoladę, dziś jej światowy dzień, a coś pozytywnego na początek tygodnia. Soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't The Seed na początek tygodnia. Dziś poniedziałek, 7 lipca, imieniny miesiąca, a na zegarach 6:10. Zapraszamy do Trójki. 22,7 Trójek to nasz numer telefonu, bo tak, zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Poranek spędzamy z Państwem do 9. Wakacyjnych tematów mimo wszystko, mimo deszczu nie zabraknie. Na przykład takie pytanie postawimy, czy można zabierać psy na górskie wycieczki? Te psy, które mają krótkie łapki i na przykład długi kręgosłup, tak jak jamnik, absolutnie nie powinny chodzić w góry. Płaskopyskie psy również nie powinny chodzić w góry, dlatego że ich problemy z oddychaniem i z chłodzeniem się w związku z tym są bardzo męczące dla psa na długich górskich szlakach. Ale oczywiście są rasy, które sobie w górach poradzą, tylko wtedy należy zadbać o odpowiednie przygotowanie. Szczegóły ma dla nas Hela Jakimiuk, wysłuchamy ich około 7:15. Z wakacyjnych kwestii dziś także Paryż i nowo otwarte kąpielisko w Sekwanie. Oh, it's warmer than I thought. It's nice. Woda jest cieplejsza niż się spodziewałam i jest bardzo przyjemnie. Nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła popływać z widokiem na wieżę Eiffla. Dla mnie to wspaniałe doświadczenie. For me, it's a good experience. Chlapanie się w wodzie z widokiem na paryskie zabytki. Czego chcieć więcej? Pewnie czystej wody. Czy taka tam jest? O tym jeszcze przed 7:00 opowie Michał Strzałkowski, a po 7:30 Jacek Frenzel będzie miał dla nas garść najważniejszych informacji w związku z ruszającymi dziś kontrolami na granicach z Niemcami i Litwą. Do tego stałe punkty programu, m.in. News albo Fake News i Kuba Witkowski. Temat wywołał nowy rzecznik rządu Adam Szłapka. Punktualność pociągów. 3 lata temu to było 75%, teraz dochodzimy do 95%. Okazuje się, że to nie do końca prawda. Tutaj doszło przede wszystkim do pomyłki, jeśli chodzi o analizowanie danych dla całej kolei. Szczegóły około 6:50. I tak sobie skaczę po zegarze, prawda? To jeszcze jeden skok w ramach zapowiedzi, skok do 8:13. Wtedy rozmowa bez uników, czyli rozmowa Renaty Grochal z wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. I znów hop! Mamy 6:13 w Trójce Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mli mi w oczy, wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza mecz 42. Otwieram oczy, na niebie ślad. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to się uprości, połączą mi się w całość kropki, swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę, stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz. Piętnaste miejsce. W najnowszym notowaniu, 60. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło, Samoloty. Na szczyt w piątek powrócili The Cure z utworem Alone. Na podium także Tom Pigment i nowość od grupy Hey. A głosowanie na 61. notowanie oczywiście trwa. lpt.polskieradio.pl. Taki adres proszę wpisać w wyszukiwarce. A dalej to już dziecinnie proste. Placebo w trójce. Ashtray Heart. Jest 6:20. Przegląd prasy. Bezrobocie wśród młodzieży w Polsce wzrosło z 10,6% do 13,5%. Według Eurostatu był to najwyższy wzrost w całej Unii Europejskiej. Tak pisze Gazeta Polska i wyjaśnia, że główną przyczyną wzrostu bezrobocia wśród osób do 25 roku życia jest brak doświadczenia na rynku pracy, połączony z wysokimi wymaganiami pracodawców. Firmy coraz częściej wymagają specjalistycznych kompetencji, a procesy rekrutacyjne zostały znacząco wydłużone. Jak wskazują dane Eurostatu, w maju wskaźnik bezrobocia wzrósł również w 7 innych krajach unijnych. Przeglądanie prasy i portali oznacza dziś oglądanie wielu zdjęć Szymona Hołowni. Może i wypadałoby powiedzieć o aferze, bo to zdaje się afera po nocnym spotkaniu marszałka z politykami opozycji, ale chyba lepiej porozmawiać o pogodzie. To też ważne, może nawet ważniejsze, bo przed nami niezwykle dynamiczny, a nawet niebezpieczny tydzień w pogodzie. Wszystko z powodu niżu genueńskiego, który utknie nad Polską, sprowadzając ogromne ilości opadów. Tak pisze Onet. Niż genueński, te dwa słowa nie kojarzą się dobrze. Pamiętamy, co nawyczyniał taki niż we wrześniu. No i dalej czytamy, prognozy są coraz bardziej alarmujące i wskazują, że w kilka dni może spaść nawet 100 do 200 mm deszczu, czyli tyle, ile zazwyczaj spada przez całe lato. Oczywiście to prognoza, nie musi się sprawdzić, ale na wszelki wypadek wiadomo. Cezary Kulesza ogłasza: wiem, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Taki tytuł na portalu TVP Sport, ale gdy się wczytać, to mamy tu zasadę: wiem, ale nie powiem. Lub bardziej zgryźliwie można by powiedzieć: mamy tu zasadę: a dziad wiedział, nie powiedział. Ale po co złośliwości? Czyli wciąż czekamy, ale polecam odłożyć ten temat jednak na bok. Jutro przecież drugi mecz Polek na Euro, a dziś ze sportu na przykład spotkanie Igi Świątek w Wimbledonie i jakby więcej pozytywnej energii przynoszą. You are.

powodu trudnych warunków pogodowych utrzymujących się nad Maderą z tej portugalskiej wyspy nie wyleciało wczoraj ponad 30 samolotów. Wśród odwołanych były loty do Gdańska, Warszawy i Katowic. Trudności w pracy portu lotniczego na Maderze pojawiły się już w sobotę w związku z załamaniem się pogody. Według władz lotniska na główną trudność stanowi porywisty wiatr. A więcej informacji w serwisie o 7. U nas za oknami szaro-buro, słońce na niebie od 2 godzin, ale za bardzo go nie widać i tak będzie do południa niemal w całym kraju, słonecznie przed 12 tylko na Podkarpaciu. Generalnie dzień deszczowy, tego deszczu może spaść naprawdę dużo i dzień chłodniejszy niż poprzednie, to przez ten deszcz, tylko na krańcach wschodnich dzisiaj powyżej 30 stopni Celsjusza. A to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 28 minut 7.

Tak, to prawda. W sobotę minioną zostały otwarte 3 kąpieliska w Sekwanie na terenie Paryża. Po raz pierwszy od 1923 roku można legalnie i bezpiecznie w Sekwanie sobie popływać, czyli ponad 100 lat obowiązywał w Paryżu zakaz pływania. Główny powód to jest kłopot z wodą, z jej czystością. System kanalizacyjny Paryża jest dość przestarzały, co przyznają same władze tego miasta, i po każdej większej ulewie się przepełniał, no a to, czego było za dużo, lądowało w Sekwanie. Za prawie 1,5 miliarda euro udało się tę wodę w Sekwanie oczyścić, a także zmodernizować system kanalizacyjny w głównej francuskiej rzece. To wszystko stało się przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które miały miejsce w zeszłym roku, bo niektóre konkurencje pływackie, między innymi te w ramach triatlonu, właśnie w rzece miały zostać rozegrane. Ale pamiętamy kontrowersje związane chociażby z tym triatlonem i tam jakieś problemy żołądkowe sportowców. Czy to rzeczywiście już zostało rozwiązane? Tak twierdzą władze Paryża. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku podczas tych igrzysk 11 konkurencji miało być rozegranych w wodach Sekwany. Udało się 6 z nich tylko rozegrać, dlatego że nawet teraz po tych wszystkich inwestycjach i zmianach, kiedy dojdzie do jakiejś poważnej ulewy, to dalej ta woda może być gorszej jakości, dlatego tam wtedy nie zawsze się udawało to osiągnąć. Były też takie podejrzenia, że czasami trochę zbyt mocno forsowano to, żeby rozegrać jakieś konkurencje właśnie w wodach Sekwany, żeby tylko to się udało, żeby nie było kompromitacji, że żadna z tych konkurencji się nie udała w rzece i trzeba było je przenieść do basenu albo poza Paryż. Natomiast teraz władze Paryża twierdzą, że już wszystkie problemy się właśnie udało rozwiązać, że woda jest badana codziennie. W sobotę można było w Paryżu pływać, ale już wczoraj przez kilka godzin trzeba było te kąpieliska utrzymać zamknięte, bo właśnie troszeczkę popadało i już były obawy, że może coś być nie tak. Dziś w Paryżu znowu pada, też kąpielisko jest zamknięte, ale kolejne dni już piękne słońce, tego możemy pozazdrościć Paryżanom, bo w Polsce będzie głównie lało. A mer Paryża Anne Hidalgo triumfowała i mówiła tak. La promesse de Paris plage aujourd'hui, elle est vraiment réalisée. Obiecaliśmy plażę w Paryżu i obietnicy dotrzymaliśmy. Prosto z nadrzecznego bulwaru można sobie wejść do wody. To jest ekologiczne dziedzictwo Igrzysk Olimpijskich. Posprzątaliśmy Sekwanę na te zawody, ale efekt będzie odczuwalny przez lata. W Paryżu mamy kąpielisko, a do mórz i oceanów nie płyną już zanieczyszczenia. Termowe kąpielisko dla Paryżan to także adaptacja do zmian klimatycznych. W miastach jest coraz goręcej, więc tworzymy miejsca do szukania ochłody. Obiecaliśmy i dotrzymaliśmy obietnicy. Proszę pana, to jest kwestia polityczna, jak się okazuje. A żeby pan redaktor wiedział, dlatego że pierwszy te plaże w Paryżu, no plaże w cudzysłowie, no bo kto był w Paryżu, wie, że nad Sekwaną nie ma żadnej plaży, nie jest tak jak na przykład w Warszawie, że mamy koło mostów niektórych piasek i taką płaską przestrzeń, no wzdłuż Sekwany w Paryżu biegną bulwary, biegną ruchliwe ulice, więc tam jest takie, z takich paneli drewnianych zbudowane takie pomosty, coś w rodzaju takiej plaży z leżakami, ale pierwszy to wszystko obiecał Jacques Chirac, który zanim został prezydentem Francji, to był merem Paryża. Że już w 1988 roku złożył taką obietnicę, że właściwie w kilka lat to się uda tę Sekwanę posprzątać. Zajęło tyle, ile zajęło i mamy ją dopiero otwartą teraz. Ale wtedy, kiedy przed igrzyskami przygotowywano rzekę, to mer Paryża Anne Hidalgo się musiała w świetle kamer wykąpać, żeby udowodnić, że tę wodę się udało doprowadzić do dobrego stanu. Sam prezydent Francji Emmanuel Macron obiecywał, że się w tej rzece wykąpie, ale się w końcu nie wykąpał nigdy, dlatego że przeciwnicy prezydenta Francji politycznie zapowiadali wtedy taką akcję zanieczyszczania Sekwany w dniu kąpieli prezydenta. Ja już może pominę, w jaki sposób wtedy zamierzano to zanieczyszczać. Tak, to jest, proszę pana, kwestia polityczna. Była to polityczna kwestia, tak. To bez wątpienia, chociaż tak jak to czasem się zwraca na to uwagę, że kwestią polityczną w polityce jest wszystko. No jaką ma być kwestią? Spożywczą, a polityczną, wiadomo. Sami Paryżanie, jak Wiktoria Knop, są jednak z kąpieliska zadowoleni. Tak mówiła ta pani. Oh, it's warmer than I thought. Woda jest cieplejsza niż się spodziewałam i jest bardzo przyjemnie. Nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła popływać z widokiem na wieżę Eiffla. Jestem tym zaskoczona. Trochę obawiałam się o jakość wody, ale wygląda na bardzo czystą, jest przejrzysta, nie ma żadnego zapachu. Dla mnie to wspaniałe doświadczenie. For me, it's a good experience. Zatem możemy pozazdrościć paryżanom pływania w rzece, bo w dużych polskich miastach kąpielisk nie ma, choć na przykład w Warszawie, gdzie plaże nad Wisłą przecież są wspaniałe. Jeszcze przed wojną pływało się, a nawet po II wojnie światowej pływało się powszechnie. Teraz też jest dużo apeli o to, żeby stworzyć kąpieliska w Warszawie. Stan wody Wisły akurat na tym odcinku jest całkiem niezły. Natomiast tu władze Warszawy, bo to ruchy miejskie o to zabiegają, na ogół odpowiadają, że problemem nie jest czystość Wisły, tylko to, że Wisła jest rzeką dość nieprzewidywalną, a nie do końca stabilne. Dno ma taki zdradliwy nurt, tam się pojawiają prądy. No i oczywiście musi w tej Wiśle być woda, bo obecnie nie tylko w Wiśle, ale w wielu rzekach w Polsce, w dużych miastach, to tej wody po prostu z powodu suszy brakuje. Zaczęło padać w Warszawie przynajmniej, bo patrzę przez okno, no to może tej wody będzie więcej. Na razie 13 centymetrów na wodowskazie na warszawskich bulwarach, także można by popływać ewentualnie po warszawsku. Brzuszkiem po piasku. Tak, dokładnie właśnie. Michał Strzałkowski w Trójce, bardzo dziękuję. Dziękuję. kwestia polityczna. Zostajemy jeszcze przy tym haśle. Jest 6.50, teraz Kuba Witkowski. News albo fake news. Dziś przykład dezinformacji związanej z koleją, a temat wywołał nowy rzecznik rządu Adam Szłapka. Chcąc zwrócić uwagę na sukcesy rządzących, dał w telewizji TVN taki oto przykład. Punktualność pociągów. 3 lata temu to było 75%, teraz dochodzimy do 95%. Okazuje się, że to nie do końca prawda. Dlaczego? Zapytałem o to Karola Tramera z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Tutaj doszło przede wszystkim do pomyłki, jeśli chodzi o analizowanie danych dla całej kolei i analizowanie danych dla PKP Intercity, za które rząd czuje się odpowiedzialny jako właściciel tej spółki, a także organizator połączeń dalekobieżnych. I mam wrażenie, że doszło do jakiegoś takiego przerzucenia danych między kategoriami i z tego mogła wynikać ta pomyłka. A jak faktycznie wygląda ta punktualność polskiej kolei? No to pokazują statystyki Urzędu Transportu Kolejowego. Natomiast one też są nieco skażone. To znaczy w tych statystykach dopiero opóźnienie od 6 minut w ogóle powoduje, że ten pociąg jest ujmowany w statystykach jako opóźniony. I dodajmy, to opóźnienie musi być kontynuowane do końca trasy tego pociągu. Tak, to jest kolejna rzecz. To znaczy liczy się tylko opóźnienie na stacji początkowej i stacji końcowej. Jakiś czas temu ktoś mnie przekonywał, że polska kolej, jeśli chodzi o opóźnienia, wcale nie jest taka zła, że my jesteśmy lepsi od niemieckiej kolei. Drugi z tych trendów to jest mówienie, że kolej ukraińska, mimo że kraj jest w stanie wojny, jest punktualniejsza niż kolej polska. I obydwa to są mocne naciągnięcia co najmniej. To znaczy, na punktualność systemu kolejowego wpływa przede wszystkim to, jak dużo jeździ pociągów. I w Niemczech jeździ więcej pociągów niż w Polsce, a w Ukrainie jeździ dużo mniej pociągów. Taka kolej jest punktualniejsza, ale ona jest generalnie mniej atrakcyjna dla pasażera niż kolej jeżdżąca często, szybko i nie zatrzymująca się na stacjach pośrednich, na przykład na 20-25 minut. To jest jedna kwestia, a już wracając do wypowiedzi rzecznika rządu, to jest nieco przewrotne politycznie, ponieważ chwaląc się poprawą punktualności PKP Intercity, właściwie rzecznik rządu pochwalił swoich poprzedników. To znaczy pod koniec rządów PiS-u minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie, które zniosło obowiązek dwuosobowej obsady maszynistów w pociągach poruszających się szybciej niż 130 km na godzinę. I to był bardzo częsty powód opóźnień pociągów, bo w obliczu braku maszynistów było bardzo dużo sytuacji, że pociąg, który powinien jechać 160 km na godzinę, jechał tylko 130 km na godzinę, gdyż wystawiono tylko jednego maszynistę do jego obsługi, a nie dwóch. I to jest jeden z przykładów takiego działania, że decyzja podjęta przez jeden rząd jest konsumowana przez następców. News albo fake news. Wziąłeś, pobierzesz ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy, chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. Biegniesz, już po północy czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula cię i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mniej śpię, niż mi co już było, niż to co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem, coraz mniej wiem, coraz. Zaczynam czuć, że nie jestem stąd. Noc dryfuje gdzieś we mnie, a może to ty.